którym mamy rok podwójnie wyborczy, a potem przez następne 2 lata nie mamy żadnych wyborów. Więc być może przy odpowiednio formowanym głosie ze strony debaty publicznej i ekspertów gdzieś jakiś zalążek takiego nowoczesnego podejścia się tam pojawi. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Kamińska, Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych i pan profesor Ryszard Scharfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu i z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Bardzo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni. Lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka. W pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minęła 22. Mamy poniedziałek, drugi dzień lutego. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. A w serwisie prokuratorskie zeznania komornika, którego pracownik odebrał ciągnik niewłaściwej osobie. Ja bardzo ubolewam nad tą całą sytuacją. Słowa wiceszefa rosyjskiego MSZ nie odpowiadają standardom dyplomacji. To komendarz Warszawy w kolejnym sporze z Moskwą o historię. Będzie też w serwisie o cenie rosyjskiej wódki. Przez lata szła w górę, gdzie się obniżono. A na początek głośna sprawa komornika, który zajął ciągnik. Nie dłużnika, ale jego sąsiada. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Mławie komornik Jarosław Kluczkowski zarzeka się. Asesor działał na własną rękę i przeprasza rolnika za wyrządzoną szkodę. Ja bardzo ubolewam nad tą całą sytuacją. Rozmawiałem z panem poszkodowanym. Ma dostać w każdym razie nowy ciągnik, jeżeli będzie chciał. Nie miałem zielonego pojęcia na temat tej sprawy. Nie można powiedzieć, że nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle w mojej kancelarii. Natomiast o tym postępowaniu w ogóle nie wiedziałem. Komornik już kupił rolnikowi nowy ciągnik. Ten zdecydował się go przyjąć, ale nie zrzecze się, jak chciał komornik, dalszych roszczeń odszkodowawczych. Adwokat rolnika, mecenas Lech Obara, sugeruje przy tym, że w sprawę nielegalnych komorniczych zajęć majątku może być zamieszanych więcej osób. Pojawiły się nowe nazwiska, nawet i sugestie wskazujące, że źródło bezprawia niekoniecznie musi być u tegoż asesora. A więc potwierdza się teza, że wiele, wiele osób jest to zamieszanych. Jutro w mławskiej prokuraturze ma zostać przesłuchany asesor komorniczy, który odebrał rolnikowi ciągnik za długi sąsiada. Polski resort spraw zagranicznych ostro reaguje na słowa wiceszefa rosyjskiej dyplomacji. Grigorij Karasin stwierdził w jednym z wywiadów, że szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna okrył hańbą siebie i całą polską politykę. MSZ odpowiada, że to kolejna próba manipulacji historią XX wieku przez wysokich rangą przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Najpierw szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna, komentując plany organizacji obchodów zakończenia II wojny światowej, powiedział, że nie rozumie, dlaczego wszyscy przyzwyczaili się, że są one organizowane w Moskwie. Jego zdaniem bardziej naturalnym miejscem byłby Londyn albo nawet Berlin. Takie postawienie sprawy zbulwersowało wiceministra rosyjskiego MSZ Grigorija Karasina. Polityk tej rangi co minister Schetyna nie powinien manipulować historią, mówił dla stacji Rosja 24. Nasi dyplomaci ostro odpowiadają Karasinowi. MSZ wyraziło zdumienie i potępiło wypowiedź rosyjskiego polityka. Marcin Wojciechowski, rzecznik prasowy MSZ. Wydaje nam się, że te słowa, które padły dzisiaj z ust rosyjskiego ministra, nie odpowiadają standardom dyplomacji. To nie pierwsza reakcja rosyjskiej strony na wypowiedź Grzegorza Schetyny. Przed obchodami wyzwolenia Auschwitz burzę spowodowała jego wypowiedź dla radiowej jedynki, w której przypomniał, że wśród wyzwolicieli obozu było dużo Ukraińców. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ten problem z roku na rok jest poważniejszy. Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie są poważnie zagrożone, bo po prostu otrzymują za niskie dotacje, a bardzo są potrzebne. Oni tutaj codziennie przyjeżdżają. Dla nich warsztat terapii zajęciowej to jest dodatkowa praca. Czują się tutaj dowartościowani, czują, że to jest jakby ich drugie życie i drugi dom. Tak o podopiecznych mówi Małgorzata Urbanik, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Radwanowicach, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, która prowadzi w całej Polsce Polsce blisko 30 warsztatów, podkreśla, że koszty rosną. Zawsze z roku na rok dostawaliśmy niewielką, bardzo skromną, ale jednak podwyżkę. Natomiast 8 lat temu zostało to zablokowane, było wiele obietnic, żadna nie została zrealizowana i dzisiaj według popularnego powiedzenia jest to za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Przedstawiciele warsztatów z całej Polski szykują w tej sprawie list do ministra pracy i szefa PFRON-u. Prezydent Barack Obama poparł amerykańskich pediatrów i wezwał mieszkańców USA, by szczepili dzieci przeciwko odrze. Sprawa ma związek z ogniskiem choroby, które pojawiło się w grudniu w kalifornijskim Disneylandzie. Od tamtej pory w USA odnotowano ponad 100 zachorowań, znacznie więcej niż zwykle. W styczniu odrę wykryto już w 14 stanach, a także w Meksyku. Większość tych zachorowań ma związek z infekcjami w Disneylandzie. Prezydent Obama w wywiadzie dla telewizji NBC podkreślił, że odrze da się zapobiec i że nauka nie ma co do tego większych wątpliwości. Część rodziców decyduje się nie szczepić dzieci w obawie przed reakcjami poszczepiennymi. Niektórzy uważają też błędnie, że szczepionki mogą wywoływać autyzm. Lekarze podkreślają jednak, że odra może być niebezpieczna, związku między szczepionkami a autyzmem nie ma, a groźne reakcje poszczepienne są bardzo rzadkie. Zyski płynące ze szczepień są zatem większe od strat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze doniesienia rosyjskich mediów. Po raz pierwszy od 2009 roku obniżona została minimalna cena wódki. Od dziś pół litra da się kupić za 185 rubli, to niecałe 10 zł. Dotychczas cena minimalna wynosiła 220 rubli, czyli około 11,50 zł. Dziennik Wiadomości przypomniał, że w poprzednich latach cenę wódki stale podwyższano i generalnie w sklepach wszystko drożeje. Inflacja w Rosji w ubiegłym roku wyniosła 11%. To był serwis Trójki. Duże zachmurzenie, przelotne opady śniegu, ale też i większe przejaśnienia. To obiecują na jutro synoptycy. Temperatury maksymalne od minus 1 na północnym wschodzie do 0 plus 2 na pozostałym obszarze. Nocą parę stopni poniżej 0 i przypomnę, gęste mgły osadzające szać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak zwykle punktualnie rozpoczynamy, jak zwykle o tej porze kłaniam się Państwu bardzo uprzejmie. Wojciech mam przy mikrofonie. Witam wszystkich maniaków, ciemniaków i od razu mówię, że ta płyta, którą przyniosłem, u starszych słuchaczy może wywołać, no może nie lawinę, ale sporo wspomnień sentymentalnych, jak przeżywaliśmy pewien tytuł. Głównie chodzi o jeden tytuł tego zespołu. Ja przynajmniej w otoczeniu moich przyjaciół zasłuchiwałem się w to i dziwiłem się, jak w ogóle ci rock'n'rollowcy, lipitowcy takie rzeczy mogą zagrać i byłem wtedy w siódmym niebie. Ale teraz nie będzie tego najsłynniejszego tytułu, ale myślę, że wtajemniczeni doskonale wiedzą, co mam na myśli. Bye. No, myślę, że ci słuchacze, o których mówiłem, że mają trochę dłuższe doświadczenie, jeśli chodzi o odbieranie muzyki, to już wiedzą, o czym mówimy. Oczywiście grupa Koloseum, a w wersji tych, którzy zapatrzeni są na Wyspy Brytyjskie, Colosseum. Koloseum i nagranie The Kettle. To wielkie dzieło, o którym mówiłem i które właśnie chyba zapadło w pamięć najbardziej słuchaczom z tamtych przełomu lat 60. 70., bo to jest 69. rok, to Valentine's Suite. Oczywiście, że tak, ale dzisiaj pominiemy ją nie tylko dlatego, że jest dość długa, ale dlatego, że jest bardziej jazz-rockowa, tym bardziej, że Koloseum właściwie tak jazz-rockowo się rozwijało. Natomiast trzeba powiedzieć, że absolutnie odnajdujemy tu ślady opierania swojej twórczości na bluesie. I po The Kettle usłyszymy utwór, który wręcz ma w tytule tego bluesa, Batty's Blues. I to będzie dowód na to, że Koloseum nie omijało tych rytmów, ale potem jak się już tak bardziej rozwinęli, no to było nawet dla takich big beatowych słuchaczy trochę trudniej. Ale teraz jeszcze raz, 1939 rok, Koloseum i bardzo bluesowo. Thank you. Koloseum, 1969 rok. To były czasy na Wyspach, się działo tam muzycznie, no i w bluesie też, tym ichnim takim podebranym Amerykanom. Koloseum, Alexis Corner, John Mayall wczesny, różne Claptony i zespoły, te wszystkie Yardbirdsy, Jeffy Becky, na wspomnienia mi się zebrało. No ale nie będziemy już tak głęboko tkwić w przeszłości, włączamy maszynę, która pozwala nam podróżować w czasie i w różne miejsca, i z Wysp Brytyjskich przeskakujemy do San Francisco mniej więcej 20 lat później. We'll be right back. To było nagranie zatytułowane Blue Guitar. No i teraz możemy sobie to interpretować, czy to jest błękitna gitara, raczej nie sądzę, czy smutna gitara, to bardziej. Blue Guitar i Joe Louis Walker. To wszystko odbyło się w listopadzie 1990 roku. Slims, takie miejsce, Slims w San Francisco w Kalifornii. Joe Louis Walker z kolegami muzykami wystąpił, kalifornijski zresztą bluesman, i nie tylko wykonał blue guitar, tylko cały set, a właściwie dwa sety, bo to jest zbiór nagrań z dwóch dni tego listopadowego jego występowania. No i teraz mam dla Państwa propozycję, żebyśmy posłuchali jeszcze Bit by Bit, Little by Little. To najpierw będzie, a później Alligator. Joe Louis Walker. Mm-hmm. Jakoś tak się okazuje, że w dzisiejszej audycji nie zebrało mi się na wspominanie. Najpierw Koloseum, potem Joe Louis Walker z 90 roku i teraz też niewiele późniejsze wydawnictwo, bo z roku 1992. A do tego te wspomnienia wzmaga jeszcze pudełko tej płyty, ponieważ właśnie teraz zauważyłem, że zachował się na niej taki naklejany znaczek sklepu, w którym to kupiłem, sklepu warszawskiego, z oryginalną ceną. Zapominamy o takich rzeczach. Mówię o tych, którzy no, już są w określonym wieku. Tu wyraźnie jest napisane, i to nie jest pomyłka, że kupiłem tę płytę za 210 tysięcy złotych. Tak to kiedyś było. 210 tysięcy złotych, a grała tak. I got love if you wanna be. Got love if you wanna be. Got love if you want it. Got love if you want it. Got love if you want it. We can rock the wild. We can rock the wild. Your fine brown frame. If you let me love you, baby, I'll be your loving man. I'll be your loving man. Oh, the next door neighbor. Lord, the next door neighbor. Peeping through the blind. Peeping through the blind. That's always prime. That's always prime. Got love if you want it. to oczywiście niezawodny artysta, którego w każdej chwili do Maniaka mogę zaprosić i każdą jego płytę przynieść i ona zabrzmi absolutnie na swoim miejscu, tak jak należy, no bo to jest wielokrotny gość zresztą tej audycji. John Hammond, proszę Państwa, płyta, jak powiedziałem, 92 roku, Got Love If You Want It, taki jest tytuł całego albumu, ale też właśnie taki był tytuł tej piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą, I've Got Love If You Want It. John Hammond to klasyka, no i nie wypadałoby zresztą zapraszać go tylko na jedną piosenkę. A więc teraz będzie znowu o miłości, You Don't Love Me, a za chwilkę po tym wyznaniu, właściwie zarzucie w stosunku do jakiejś kobiety nieczułej, jeszcze Preaching Blues. Oto John Hammond. Thank you. don't have to work. Ooh, and I had the religion. Little girl on this very day. I said I had the religion. Ooh, child on this very day. But you know the women and whiskey. Oh, Lord, it's short, oh, let me pray. I'm up in my room, baby. Baby, I'll bow down and pray. I said I'm up in my room, little girl. And honey, I'll bow down and pray. But you know, the blues crept up on me and the blood my spirit away. Oh. To jump straight up and down. Tyle od Johna Hammonda. Może powinienem mniej gadać w tej audycji, bo się robi kiepsko z czasem i teraz już się nie rozwinę, tylko pożegnam Państwa jednym nagraniem. Bobiego Rasza, ale do niego wrócimy, bo to jest parę ładnych piosenek. No to na pożegnanie Bobby Rush. What's good for the goose?